Дай скотку его! Gówno, piątę se, pierdolę sobie konia, zaraz zwalę se. Piwsko te rochlam, na potem mamo caż, pierdolę sobie chuja, gha, he. Onanizuję konia, masturbuję se loda, pierdolę go do chuja, fujare, rozkurwiam. Onanizuję konia, masturbuję se loda, pierdolę go do chuja, fujare, rozkurwiam. Pierdolę chuja, kurwa se, fuck you, pierdol się, hetero ty czy gej, ja loda pierdolę, dziwka twoja stara, pierdoli mi chuja, wszędzie ejakulat, twoja stara to kurwa, ja walę sobie konia, wypierdolaj w podskokach, wypierdolony cfelu, zajebie cię skurwielu, ja walę sobie faję, ty jesteś pedałem. Gówno! Pierdolone, obrzygane, chuj, kurwa, wale konia. Twoja stara to ciota, twój stary to skurwysyn jebany. Chuj dupę, chuj kurwa, żygi gówno. Pierdolę ciebie, kurwo, jesteś prostytutką, o kurwa, ty kurwo!